μα καημός δε μ' αφήνει. Δρόμο στενός η καρδιά σου και κλείνει, και η αγάπη, αγάπη δε μοιάζει. Είναι καρφί που στον τοίχο σκουριάζει, και η αγάπη, αγάπη δε μοιάζει. Είναι καρφί που στον τοίχο σκουριάζει. Λαχτάρα με καίει, όμως μη πας, κάτι μέσα μου λέει. Κι έτσι σκυφτήμενο εδώ καρφωμένη, στις ερημινιάς μου η πίκρα δεμένη. Κι έτσι σκυφτήμενο εδώ στις ερημινιάς η πίκρα δεμένη. Μα φοβάμαι, φοβάμαι. Έτσι κι αλλιώς πάλι μόνο.